Носителят на неговото слово. Утринно слово от учителя, държано на 13 май 1934 година. 15 минути размишление. Ще прочета 18 глава от Евангелието на Лука. Изпейте песента «Бог и любов». Когато човек има вяра, няма какво да му се проповядва за вярата. Или когато знае какво има да му се казва за знанието. Или когато той е силен, какво има да му се говори за неговата сила. Има еднообразно говорене, има и еднообразно разбиране. Някой път хората говорят за любовта, но разбират едно и също нещо. И той, което е еднообразно, това не е любов. В еднообразието няма никаква любов, няма никакъв живот. Всяко нещо, което зад себе си носи някакъв материален интерес, това не е вяра. Вярата въобще няма нищо общо с материалните работи или с резултатите. Ти вярваш, че ще изгрее слънцето. Дали ще приемеш нещо от него или не, това е друг въпрос. А в какво седи суеверието? Вярваш, че няма да изгрее. То е суеверие. Казваш. Като изгрее, какво ще ми донесе? То е друг въпрос. Вярваш, че тъй ще бъде и не може да бъде другояче, ще изгрее слънцето. Когато някой дойде в дома ти и вземе нещо от тебе и когато те посети един приятел, който няма нищо да взема от тебе, каква ще бъде разликата? Единият иде да ти принесе нещо, а другият иде да те безпокои. И щом го видиш, ще ти трепне сърцето. Той иде за нещо. Голяма опасност е, че сегашните верующи се безпокоят. Те са като тези кредитори, които постоянно едни други се безпокоят. Някой казва: този брат има такава и такава слабост. Какво нещо е една слабост? Хубаво е, когато светията разглежда слабостите на хората, но когато един човек, който също е слаб, разглежда слабостите на другите хора, какво печели? Нищо не печели. Въобще, за да се развива човек, за да успява в живота, трябва съвършено да избягва да говори за другите хора, колкото се може по-малко да говори за слабостите на другите. За негово добро е въобще да не говори за слабостите. Като му остане малко излишно време, да говори колкото иска. Но когато няма много време и когато не са оправени неговите работи, да остави човешките погрешки на страна. Често някои мислят, коя е причината, че този човек страда така? Ако ме пита една красива мома, коя е причината, че този момък страда, ще й кажа. Причината си ти. Ама защо? Ти си причината. Ако те нямаше тебе, хич нямаше този човек да страда. Питаме банкерина. Коя е причината, че този сиромах страда? Причината си ти. Конкретно ти си причината. Че как тъй? Е тъй. Защо страдат овцете? Защото има вълци. А защо има вълци? Защото има овце. Защо вълкът изяжда овцата? Аз казвам на този, който ме пита: ти защо изяждаш яйцето на кокошката? Това същото подбуждение е и в сърцето на вълка за овцата. Каква разлика има? Ти казваш: ама вълкът изяжда някоя жива овца. Че и ти изяждаш някое живо яйце. По този начин, както се разглеждат въпросите, човек никога не може да ги разреши. Защо съществува злото в света? Дали съществува злото в света или не, то е друг въпрос. Важното е от тебе да не съществува злото. Съществуването на злото вън от тебе не се отнася до тебе. И ти не питай за това, защото никога няма да приемеш един правилен отговор защо съществува то. Но ти трябва да разрешиш този въпрос за себе си. Съществува ли зло или не? Ти на злото можеш да дадеш съществувание, а можеш и да не му дадеш. Това зависи от тебе. Вън от тебе нека съществува злото колкото иска. Ако краката на една овца бяга 10 пъти по-бързо от вълка, питам: каква опасност има за тази овца да изяде вълка? Или ако тази овца има такъв нюх, че от 2 км усеща миризмата на един вълк, може ли той да я намери? Този вълк ще се намери в чудо от тази овца. Но щом изгубиш този нюх в себе си и щом изгубиш бързината на краката си, вълкът все ще те намери. Ако някой даде възражение, не харесва обяснението ми, нека даде друго обяснение. Това ще бъде един принос към моето знание. Има нещо вярно, има нещо невярно в това. Да? Какво представлява един вълк? Една ненапреднала човешка душа от първа степен. Всички души ненапреднали от първа степен всякога обичат да ядат другите. Това е едно тяхно качество. Като те срещне тази душа някъде, каквото и да говори, ще те изяде. Той да го знаете. Или ще те открадне, или ще те изяде, все ще ти направи някоя пакост. И в реда на нещата е това. Питате, защо е така? Защото не може да бъде другояче. Когато някой пита защо черното е черно, защото не може да бъде другояче. Защо бялото е бяло? Така си е. То е един контраст. Бялото по какво се отличава? Че всичко отблъсква от себе си, значи и пълно е. А що е черно? Черното взема, поглъща. Черното е един кладенец. А бялото е един планински връх. Има грамадна разлика между черното и бялото. За сега това са философски обяснения само. Мисълта, която искам да ви дам, е следната. Трябва да се научите да различавате нещата. За пример, усещате ли разликата, когато ви говори Господ, когато ви говорят хората и когато си говорите вие сам? Мене ми каза някой, пошепна ми да не правя това. Но отпосле научаваш това. Въпросът е в дадения момент да го знаеш, още като ти прошепне Господ, отдалеч да разбираш, да знаеш, че то е Неговия глас и да изпълниш волята Му. Той различие често хората се объркват. По какво се отличава говорът на Бог? Той се отличава по едно. Ако болният, който не е на умиране, ако му проговори Господ, той най-малкото ще се изправи на леглото и ще се отърси от болестта и веднага ще стане. Ще стане една съществена промяна у него. И не може да бъде другояче. Ако си беден, щом ти проговори Господ, беднотията ти ще отстъпи. Ако си в затвора, когато Господ ти проговори, оковите ти ще отпаднат. Така всичко ще стане, че ти ще се намериш вън от затвора. Божия говор има нещо особено. Чуеш ли в себе си този говор, в тебе ще настане вътрешен мир. Отвънка може да си свързан с 20 вериги, но ти си свободен в себе си и лесно можеш да се справиш, да се изхлузиш от тия мъчноти. Само привидно хората могат да ти говорят така, но ти лесно можеш да се освободиш. Следователно, Божият говор е този, който в дадения случай освобождава. Ти имаш една мъка. Нещо голямо и тежко легнало отгоре ти и с дни и седмици седи и те мъчи и не можеш да се събереш в кожата си. Щом ти проговори Божественото, всичкото и се маха и весело ти става. Но понеже обичаш да ровиш, да философстваш дали това е Божия глас или не е, и пак дойде първата топка, пак легне на сърцето ти. Щом почнеш да се съмняваш в Божественото, ти вече губиш тази естествена топлина, която е легнала на сърцето ти. Това е духовен мраз, това е нещо, което се е смразило и трябва топлина, за да се разтопи. Трябва Божествената топлина да дойде, за да се стопи тази топка. Ако от Бога не се боя и от человеците не се срамувам, на тази товица, за да не ми досажда повече, нека й отдам правото. Щом неправеден съдник казва това, Бог няма ли да отдаде правото на своите избраници, които викат към него ден и нощ? Христос дава и друг пример. Двама възлязоха в храма да се молят. Единият, който има високо мнение за себе си, фарисей, и другият сиромах, митар. И двамата се молят по-своему. Това са вътрешни различия. Кога Бог може да те слуша? Всякога Бог може да те слуша, когато ти си носител на Неговото Слово, на онова, което е Божествено. Щом ти си носител на Божественото, ти можеш да бъдеш послушан. И всички трябва да се стремите да бъдете всякога носители на Божественото. Сега се ражда другият въпрос. Ние не сме ли носители на Божественото? Сами можете да се видите и да проверите. Какво е писал Моисей, какво са писали пророците, какво светиите, какво говорят хората за онова Божественото? Малцина знаят. Малцина имат една действителна опитност. И после, ако имат една опитност, тя е свързана с много други вътрешни преплитания. Ще се научите да правите разлика, да знаете кой кога ви говори. Да кажем, дойдеш ти да говориш истината. Но опитал ли си да говориш истината, да знаеш как се говори истината? Да кажеш истината на човек не значи ни най-малко да го нагрубиш. Да кажеш истината на човек ни най-малко не значи да му изнесеш неговите погрешки. Да кажеш истината на човек Това не значи да го направиш умен, да го направиш богат. Това не е истина. Това са ред факти. Да говориш истината на човека. Това значи да му кажеш къде и как да намери своята свобода. Истината е, която ще ви направи свободни. Ти се усещаш ограничен и търсиш да намериш почва в себе си, вяра в себе си, за да се освободиш. Когато човек изгубва вярата в себе си и се отчая, първото стъпало е да му се даде една малка надежда, да не мисли, че всичко е свършено. Той казва: всичко е свършено. Да измениш хода на неговата мисъл. Това е истината. Сега, истината може ли да направи хората богати? Ако говориш истината на хората, в тебе могат да добият само доверие. Ще кажат: този човек говори истината. И тогава твоята дума ще има валидност навсякъде. Можеш да добиеш само кредита на някой банкерин да те кредитира. Този човек е честен. Така ще казват всички, но да станеш богат и въпрос не става. Истината може да ти отвори библиотеката на природата да учиш, но да те направи умен човек — това е въпрос. Ти можеш да четеш сам, да учиш, но да станеш богат или учен — това е въпрос. Ако истината може да ни освободи, ако любовта може да внесе в наш живот, ако мъдростта може да внесе светлината в нас, защо до сега те не са направили това? Ако те бяха всесилни, защо не го направиха до сега? Има едно криво разбиране. Истината вън от Бога не съществува. Любовта вън от Бога не съществува и мъдростта вън от Бога също не съществува. Тогава, какво нещо е истината? Ти отделяш истината от Бога и казваш: Бог е едно, а истината е друго. Отделяш истината, отделяш любовта, отделяш и мъдростта от Бога. Тази истина, която е отделена от Бога, тя може да извърши за хората толкова, колкото една горяща свещ, колкото една светилна свещ може да ти помогне в тъмнината. Щом я духнеш, тя изгасва. Това е истината вън от Бога. Една свещ. Щом я духнеш, угасва. И любовта вън от Бога мяза на една светилна свещ. И знанието вън от Бога и то мяза на свещ. Щом ти чувстваш, че твоята любов е слаба, тя е вън от Бога. Щом чувстваш, че истината не си я намерил, тя е вън, тя не е вътре, вън е от Бога. И ако търсиш едно знание, което не може да ти даде това, което търсиш, той знание не е от Бога. Ние търсим своята свобода вън от Бога, а Бог е в нас. Защо ние страдаме? Защото сме вън от Бога и Бог е вън от нас. Ти ще кажеш: аз греша. Кога човек може да греши? Когато е вън от Бога и когато Бог е вън от него. Тогава той греши. Щом Бог е в тебе и ти си в него, ти никога не можеш да грешиш и не зная кой би могъл да те изкушава. Някой от вас иска да разберат истината на християнството, вътрешната, мистичната страна. Всяко нещо, което не разбираш, е мистично, а за мене са мистични само разбраните материалните работи. А той, което не е разбрано, в него няма никаква мистика. За пример, ти държиш едно празно шише в един съндък затворен. Какво ли има в шишето вътре? Ти отвориш съндъка и виждаш едно празно шише. Християнството, всички религиозни секти, саботяните, петдесятниците, православните, католиците, евангелистите, философите, все са мистици. Ученията им аз наричам мистицизъм на празните шишета. Въпросът за мене стои така. Казвам, какво им трябва на тия хора? Празните шишета трябва да се напълнят, нищо повече. Не е лошо, че са празни. Ако всички шишета се напълнят, казвам, ето мистицизъм. Сега има православен мистицизъм, евангелистки, теософски и какъв ли още не. Казвам ви. Напълнете шишетата си, за да се уредят всичките ви работи. Не дръжте вашите шишета празни. Проявената любов на духа, проявената мъдрост на духа, проявената истина на духа носят пълния живот на Бога, на единния, вечния Бог на живота. Утринно слово, държано от учителя на 13 май 1934 година.